จุดมุ่งหวังอย่างอื่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะมาฝึกตนให้เป็นคนดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรนะจึงมาฝึกให้เป็นคนดีก็เพราะว่าเรายังไม่ดีพอดีเป็นบางอย่างเฉยๆแต่บางอย่างยังไม่ดีให้สำนึกตนอย่างนั้นแม้ว่าผู้นับถือพุทธศาสนาจะอยู่ในที่ไหนๆก็ตามแหละถึงจะทำความดีอย่างไรมันก็ยังไม่เต็มที่ความดีนั่นนะมันก็ทำดีได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองก็ขอให้พากันทบทวนดูตนของตนให้ดีมันมีข้อบกพร่องอยู่แต่คนส่วนมากนั้นไม่ค่อยรู้จักข้อบกพร่องของตัวเองบางคนก็ไปมองแต่คนอื่นเห็นแต่คนอื่นนั้นผิดไปหมดตนนั้นถูกคนเดียวอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ผู้เช่นนั้นแสดงว่าจิตไม่สงบมีแต่พุ่งออกข้างนอกมองไม่เห็นตัวของตัวเองผู้ใดทวนกระแสจิตเข้ามาได้ทำใจให้สงบลงได้มันก็จะมามองตัวเองเนี่ยมากกว่ามองคนอื่นเมื่อมองตัวเองอยู่เสมอมันก็ต้องเห็นข้อบกพร่องของตนเองแล้วก็เห็นความดีของตัวเองไม่ใช่ว่ามันจะบกพร่องไปทั้งหมดไอ้ส่วนที่มันดีมันก็มีอยู่อันนั้นเรามันต้องรู้จักสัดส่วนของชีวิตของเราไอ้ส่วนดีก็ให้รับรู้ว่าเราทำดีมาอย่างนั้นอย่างนั้นในวันนี้ส่วนไม่ดีมีอะไรบ้างก็ต้องกำหนดรู้ไว้ว่าส่วนที่เรายังทำไม่ได้ยังทำดีไม่ได้นั้นมันยังมีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเราจะต้องพยายามดัดจริตนิสัยของเราให้มันดีไปตามนั้นตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่มันก็ต้องกำหนดให้ได้อย่างนี้มันจึงแก้ไขปมแห่งความไม่ดีออกจากตนของตนได้ถ้าไม่รู้สัดส่วนดังกล่าวมานี่แล้วมันปนเปกันอยู่ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีในตัวของเราผู้หนึ่งเนี่ยเมื่อไม่รู้แยกกันไม่ออกอย่างนี้มันก็ละส่วนที่ไม่ดีนั้นไม่ได้เลยเพราะมันเอาปนกันเข้าไปเป็นอันเดียวกันกับความดีก็ให้พึ่งเข้าใจว่าไอ้ความดีแบบอย่างที่เป็นโลกียธรรมนี่นะมันปนอยู่กับความชั่วไม่เหมือนอย่างความดีอันเป็นส่วนโลกุตระธรรมอันนั้นเป็นของบริสุทธิ์แท้ไม่มีความชั่วปนอยู่เลยต้องให้เข้าใจอย่างนั้นผู้ใดเข้าใจอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่นิ่งนอนใจเลยพยายามเพ่งค้นหาสิ่งที่ไม่ดีอันอยู่ในกายวาจาใจของตัวเองนี่พยายามสำเนียกตัวเองเพ่งพิจารณาตัวเองไปเสมอไปมันก็รู้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะเมื่อเราระมัดระวังตัวอยู่เสมอแล้วมันรู้แหละเราไม่ต้องไปเพ่งเล็งไปคนอื่นเลยแม้ว่าจะได้พูดกันมาแล้วหรือแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ตรงกันอย่างนี้ก็เมื่อก็แล้วไปเลยเมื่อไม่ตรงกันแล้วก็แล้วไปของใครกับของเราแล้วก็แล้วกันทีนี้ต่างคนต่างก็ต้องแก้ไขตัวเองเอาใครไม่รู้ตัวคนนั้นก็ต้องแบกเอาความเห็นผิดไปก็เป็นเรื่องของผู้นั้นเองผู้ใดรู้ตัวได้ผู้นั้นก็ปลดเปลื้องความเห็นผิด ออกจากตนได้เมื่อต่างคนต่างเรื่องความเห็นผิดออกจากจิตใจได้แล้วมันไม่ยากระบัดนั้นนะมันไม่ต้องเลยเสียงกันหรอกเพราะว่าความจริงมันมีอันเดียวเมื่อต่างคนต่างรู้จริงเข้าไปแล้วมันไม่มีเถียงกันเลยเวลามันยังไม่รู้จริงอยู่นี่มันก็เถียงกันอยู่งั้นน่ะไปก่อนนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกอุทาหรณ์มาไว้เหมือนกับคนตาบอด6คนคลำช้างตัวเดียวนั่นนะใครไปจับถูกช้างอย่างไรอวัยวะของช้างนะก็ว่าช้างนี่เปรียบเหมือนอย่างโน้นอย่างนี้เช่นไปจับหางมันถูกหางมันอย่างนี้ไอ้คนที่จับถูกหางมันก็ว่าโอ้ช้างนี่เหมือนกับไม้กวาดบ้านนี่อย่างนี้แหละเอาไปจับถูกขามันอย่างนี้โอ้ช้างนี่เหมือนกับสูบตีเหล็กนั่นแหละผู้ใดจับไปถูกใบหูมันโอ้ช้างนี่มันก็เหมือนกับกระด้งฝัดเข้านั่นแหละพอว่าอย่างนี้นะพวกตาบอดนั่นต่างคนต่างก็มาเถียงกันอยู่ใครก็ว่าใครรู้จักช้างดีทั้งนั้นเนี่ยเมื่อคนตาดีมาแนะนำให้ฟังพี่นี่มันถูกกันทุกคนนั่นแหละพวกเธอน่ะไอ้คำช้างนะแต่ว่ามันถูกเป็นบางส่วนของช้างมันไม่ถูกทั้งหมดมันช้างนะมันก็มีลักษณะอาการอยู่หลายอย่างเนี่ยนี่เหมือนกับคนเรานี่แหละมันก็มีลักษณะอาการอยู่หลายอย่างอย่างนั้นแต่รวมลักษณะอาการหลายอย่างนั้นเข้ากันเราก็เรียกว่าช้างอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไอ้ความคิดความเห็นเรื่องศีลธรรมเรื่องความดีความชั่วนี่นะผู้ที่ยังตกอยู่ในโลกียธรรมนี่มันก็เห็นความดีได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเหมือนอย่างตาบอดไปคลำช้างนั่นเองแหละมันไม่เห็นโดยรอบคอบเพราะฉะนั้นความเห็นนั้นมันจึงว่าถูกได้เพียงบางอย่างบางส่วนและส่วนที่ไม่ถูกมันก็มีอยู่มันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้จักแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติไปตามโดยความไม่ประมาทเมื่อความรู้จริงเห็นแจ้งบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วต่างคนต่างเห็นจริงในใจของตนแล้วเมื่อนั้นเราก็เลยจะลงยุติการถกเถียงกันเลยวันนี้นะว่าความเห็นของใครถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ได้เถียงกันแล้วเพราะว่าความจริงมันมีอันเดียวมันไม่มีสองเมื่อต่างคนต่างจริงใจลงไปต่อความจริงอันนั้นแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปนี่แหละคนเราไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ที่มันจะทุ่มเถียงกันทะเลาะวิวาทกันลงไปนั่นก็เนื่องมาแต่ว่ามันคิดเห็นความดีความชั่วนั้นไปคนเราแง่ละมุมกันมันไม่รอบครอบทั้งหมดเลยก็เช่นเดียวกันกับตาบอดคลำช้างอย่างที่ว่ามานั่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็จงอย่าไปเถียงกันใครเห็นว่าอะไรถูกก็ให้มันถูกไปไม่ต้องไปค้านกันเมื่อต่างคนต่างได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆไปแล้วปฏิบัติไปเมื่อผู้ใดปลดเปลื้องความเห็นผิดนั้นลงได้เกิดความเห็นถูกขึ้นมาเมื่อใดนะมันก็รู้ตัวเมื่อนั้นมันแก้ไขตัวเองได้ไอ้เพียงไปถกเถียงกันเพื่อจะให้แก้ไขความเห็นผิดมามันถูกแล้วไม่มีทางนะเพราะว่าต่างคนต่างก็ยังหลงยังเมาอยู่เมาความคิดความเห็นของตัวเองอ นั่นแหละทุกคนได้พากันเข้าใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความเห็นท่านเรียกว่าทิฏฐุปาทานมันเป็นอุปาทานอันหนึ่งมันทำให้จิตใจคล้องอยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไปยึดมั่นอยู่ในความคิดความเห็นโดยส่วนเดียวไอ้การที่บุคคลจะรู้อะไรรอบครอบได้นั้นต่อเมื่อวางความคิดความเห็นทุกอย่างลงไปหมดแล้วใจสงบลงบัดนี้ปัญญาเกิดขึ้นทีหลังบัดนี้นั่นแหละจึงได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยรอบครอบเลยบัดนี้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้อย่าไปมัวถกเถียงกันให้มันจิตใจเศร้าหมองเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะว่าตามความจริงแล้วดีก็ดีชั่วก็ดีมันก็เป็นสังขารธรรมทั้งนั้นแหละหรือว่าเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งใดที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยสิ่งนั้นแล้วก็ต้องดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนเลยสิ่งใดที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นแหละมันถึงไม่มีดับมันถึงไม่มีแปรผันไปไม่มีแตกมีดับท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นแหละพระนิพพานนั้นปราศจากเหตุปัจจัยอันเป็นเครื่องปรุงแต่งให้เป็นไปต่างๆเรียกว่าไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะไปตกแต่งพระนิพพานให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยให้เข้าใจการที่เราปฏิบัติธรรมนี่ทุกคนก็มุ่งต่อพระนิพพานไม่ใช่เหรอนี่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนว่านิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราเชื่อพระพุทธพจน์อย่างนี้แหละการทำบุญกุศลปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามเราก็มุ่งต่อพระนิพพานอันเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายถ้าเรามีจุดมุ่งหมายต่อพระนิพพานดังกล่าวมานี้แล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความคิดความเห็นเราอาศัยความคิดความเห็นนั่นแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความเห็นในความรู้สึกนึกคิดต่างๆนั้นไอ้ความคิดนั่นน่ะเราคิดเพื่อให้รู้แนวทางปฏิบัติเฉยๆนั่นเช่นอย่างว่าเราคิดเอ๊ะทางสายนี้มันไปไหนหนออย่างนี้นะพอคิดเพ่งดูแล้วเมื่อหาว่าเรามีความรู้ในเรื่องถนนทางอยู่มันก็บอกตัวเองขึ้นมาว่าทางสายนี้ไปสู่บ้านนั้นเมืองนั้นอ๋อมันเป็นสายที่เราจะต้องไปจริงแล้วถูกแล้วอย่างนี้นะเมื่อรู้นี้ก็ก้มหน้าเดินตามทางนั้นไปเลยไม่ต้องได้คิดยากแบบนี้นะเพราะรู้แน่แล้วว่าทางนี้เป็นทางไปสู่บ้านนั้นจริงเลยอย่างนี้แล้วเราก็ประสงค์จะไปบ้านนั้นแท้ๆอย่างนี้มันก็ไม่ต้องมีวิตกวิจารอะไรวันนี้ก็เดินเรื่อยไปเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี้เมื่อเราศึกษาสดับตรับฟังให้รู้ให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติอันถูกต้องได้ดีแล้วอย่างนี้ต่างคนต่างก็ฝึกหัดปฏิบัติตนให้ตรงไปตามคำสั่งสอนนั้นๆเลยทีเดียวไม่ต้องไปมัวเถียงกันอยู่ให้ลำบากเช่นการรักษาศีลอย่างนี้นะเมื่อเราศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ต่างคนต่างก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจาของตนให้ดีงามไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่ให้ความประพฤติทางกายวาจาเนี่ยมันล่วงพุทธบัญญัติที่ตนได้สมาทานมาแล้วนั้น อย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปถามคนอื่นให้ลำบากอีกเมื่อเราได้รู้แล้วนะการรักษาศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่างนี้นะไม่ให้ล่วงพุทธบัญญัตินั้นเมื่อเราสำรวมระวังอยู่ไม่ล่วงพุทธบัญญัตินั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้รักษาศีลแล้วก็จะไปเถียงกันเรื่องศีลให้ลำบากทำไมแบบนี้นั่นเนี่ยอ้าวเรื่องสมาธิอย่างนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังเราได้ศึกษาเรื่องสมาธิว่าการทำใจให้สงบนั้นท่านสอนให้เราทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะเจริญกรรมฐานอย่างนี้เช่นอย่างที่แนะนำสั่งสอนมาอยู่นี่แหละอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ได้สอนให้เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้นะแต่ว่าได้หยิบยกเอาแต่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านั้นมาแสดงเช่นนี้เราก็พยายามปฏิบัติตามสิเอาสติเข้ามาตั้งไว้ที่กายนี่บัดนี้นั่นแหละก็ระลึกถึงกายอันนี้เสมอไปอย่างนี้นะเมื่อเราระลึกดูมันแล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยมันก็เห็นได้ร่างกายอันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราใช้ตาเนี่ยสำรวจดูร่างกายอันนี้อย่างว่าผิวหนังอันมันหุ้มห่ออวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆอยู่อย่างนี้นะก็พอที่จะรู้ได้นะนั่นแหละถ้าอุปมาอัตภาพร่างกายอันนี้นะอุปมาเหมือนอย่างอันห้องน้ำนั่นแหละให้สังเกตดูห้องน้ำนั่นดูเราดูภายนอกนั่นนะเขาทาสีสันสวยงามเลยสะอาดสะอ้านเลยประเดียวอย่างนี้เลยแล้วทีนี้ใครจะไปยืนยันไว้ว่าห้องน้ำนั้นมันจะสะอาดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งหมดจะยืนยันได้หรือไม่แล้วยืนยันไม่ได้มันย่อมสะอาดอยู่แต่ภายนอกเท่านั้นแหละห้องน้ำนั่นนะแต่เมื่อเราเพ่งเข้าไปภายในห้องน้ำนั่นแล้วมันจะเห็นในห้องน้ำนั่นไม่มีสะอาดเลยอย่างนี้นะอุปมาให้ฟังอัตภาพร่างกายของคนเรานี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าคนเรามันมักจะมองดูอยู่แต่ข้างนอกนี่เท่านั้นเองนะมันไม่มองเข้าไปข้างในอ่ะกลัวว่าความรักความใคร่มันจะจืดชืดไปเสียถ้าเพ่งเข้าไปข้างในนะมันเป็นอย่างนั้นคนเราเนี่ยเลยไม่ต้องเพ่งกันแหละวันนี้สำหรับผู้ที่เพ่งนั้นน่ะเนื่องมาแต่บุญกุศลผลหลังที่ได้ตนได้บำเพ็ญมา มันมาดลจิตดลใจทำให้มองเห็นสภาพภายนอกนี่แหละก่อนอื่นเช่นอย่างเราไปเห็นคนแก่ชราภาพลงไปอย่างนี้นะมีอัตภาพร่างกายทรุดโทรมไปต่างๆนานาหมดนี่มันก็เกิดความสังเวชสลดใจว่าแม้เรานี่เมื่อถึงวัยแก่ชรานี่ก็จะต้องร่างกายนี่จะต้องเป็นอย่างยายแก่คนนี้แหละอย่างนี้นะถ้าไปเห็นคนตายเข้าไปอีกบัดนี้มันก็ยิ่งสลดใจลงไปเพราะว่าตนเคยนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มาแต่ชาติก่อนนู่นเคยสังเวชสลดใจกับเรื่องของความตายนี่มาพอเกิดมาชาตินี้พอได้ไปเห็นคนตายเข้าอย่างนี้ก็สลดใจเลยแม้ตัวเรานี่ก็จะต้องตายเหมือนกันกับคนที่เขาตายแล้วนั่นแหละเมื่อหมดบุญลงไปเมื่อใดแล้วเราต้องตายเหมือนกับคนนี้แหละอย่างนี้มันได้ความรู้สึกสังเวชใจทำไมหนอเราจึงมาตายอยู่อย่างนี้จึงมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อย่างนี้คนผู้มีบุญเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเป็นเหตุให้ทวนกระแสจิตเข้ามาเมื่อเห็นสิ่งภายนอกนั่นเป็นสักขีพยานมันก็น้อมเข้ามาภายในมาดูว่าตนนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนี่แหละการเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายตามในสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระศาสดาทรงมุ่งประสงค์ที่จะให้ผ ผู้เจริญนั้นทวนกระแสจิตเข้ามาภายในทวนสติให้ระลึกเข้ามาภายในกายนี้นี่จุดมุ่งหมายนะเพราะว่าสตินี่ส่วนมากมันระลึกส่งออกไปแต่ข้างนอกนู่นมันไม่ค่อยมาระลึกเข้ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี้ทีนี้เมื่อเรามีสติเพ่งดูร่างกายนี้เห็นสภาพความจริงของร่างกายนี้แล้วก็เพ่งไปถึงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ว่าเวทนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันเป็นอย่างไรเวทนาแปลว่าใจเสวยอารมณ์ต่างๆเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างท่านเรียกว่าเวทนานี่อย่างนี้แหละตามหลักสูตรนะวันนี้เมื่อเราจำหลักสูตรได้อย่างนั้นเราก็มาเพ่งดูเวทนาสิวันนี้นะเวทนานี่มันเกิดขึ้นในระหว่างจิตกับกายสัมผัสกันถูกต้องกันอย่างนี้แหละพูดเอาอย่างง่ายๆหายใจเข้าเราก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่เมื่อร่างกายนี่มันวิบัติมันแปรปรวนมากมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี่อย่างรุนแรงทำให้จิตนี่เสวยอารมณ์อย่างรุนแรงเลยประเดี๋ยวทีนี้นั่นแหละบุคคลผู้ไม่รู้เท่าจิตใจจึงได้กระวนกระวายไปนี่กระทับกระส่ายไปพระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าทุกขเวทนานี่เป็นอย่างนั้นให้พึงพากันเพ่งพินิจดูลักษณะอาการของเวทนานี้ให้เข้าใจถ้าหากว่ากายกับจิตนี้มันเป็นปกติมันสัมผัสกายนี่สัมผัสกับจิตนี่จิตนี่รู้สึกนิ่มนวลไม่โลดโผนแบบนี้นะเมื่อมันรู้สึกนิ่มนวลรู้สึกอ่อนนวลไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็สบายใจไปไม่กระทบกระทั่งอย่างรุนแรงนะเพราะว่าร่างกายนี้มันเป็นปกติโรคภัยไม่เบียดเบียนอย่างนี้นะหายใจเข้าก็สะดวกดีหายใจออกก็สะดวกดีอันนี้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าสุขเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์มันเป็นสุขอย่างนี้เนี่ยบัดนี้สุขเวทนาเนี่ยมันก็เป็นของไม่แน่นอนบางทีจิตมันเสวยอารมณ์ไอ้ที่น่าพอใจอย่างรุนแรงนะมันก็เกิดความปลื้มใจยินดีใจยินดีอย่างแรงกล้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าโสมนัสสะเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์อันที่น่ายินดีอย่างยิ่งบางทีกายกับจิตนี่กระทบกันอย่างรุนแรงมากทีเดียวหรือมิฉะนั้นก็อารมณ์ภายนอกนั่นมากระทบจิตนี่อย่างรุนแรงนะอารมณ์ที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีนั่นนะก็ทำให้จิตใจนี่เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์เหล่านั้นอย่างรุนแรงเลยข้อนี้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าโทมนัสสะเวทนาจิตเสวยอารมณ์อันคับแค้นอย่างยิ่งทีเดียวเลยนั่นแหละเกิดที่เราเรียกว่าเกิดโทมนัสคับแค้นใจมากนะอันนี้ท่านบัญญัติว่าโทมนัสสะเวทนาให้พากันสังเกตดูให้ได้ทีนี้เมื่อไม่มีอารมณ์ทั้งสองอย่างนั้นมากระทบกระทั่งกับจิตใจร่างกายก็เป็นปกติอารมณ์ภายนอกก็เป็นปกติความรู้สึกของจิตใจอยู่ภายในนี่ก็เฉยๆเรื่อยๆไปเลยวะเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าอุเบกขาเวทนา นี่แปลว่าจิตเสวยอารมณ์อันเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเป็นอย่างนั้นนี่ให้พากันเจริญตั้งสติอยู่ภายในกายนี้แล้วก็ให้เพ่งดูลักษณะอาการของเวทนาห้าอย่างนี้ให้รู้ให้เข้าใจไว้เมื่อเรารู้แล้วรู้ลักษณะอาการของเวทนาดังกล่าวมานั้นแล้วก็ถามตัวเองดูซิว่าไอเวทนานี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างนี้นะมันก็ต้องตอบตัวเองได้เลยแล้วว่าไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนลำบากเช่นอย่างว่าเมื่อสุขเวทนาดับไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาแบบนี้จิตใจก็ทนได้ยากแล้วกังวลกังวายอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อได้เวลาได้รับเสวยสุขเวทนาอยู่นั้นจิตใจสบายไม่เดือดร้อนอะไรเลยอย่างนี้นะอ้าวสุขเวทนานั้นมันก็ไม่เที่ยงนี่ไปไปมันก็หายไปเอาเฉยๆอย่างนี้นะความสุขอันนั้นนะในวันนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนจิตใจก็ว่าวุ่นวุ่นวายนั่นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์แล้วสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาแล้วบัดนี้ก็เป็นอนัตตาเลยคือไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเป็นตัวตนแล้วใช่มันก็ต้องบังคับได้แหละถ้าได้เสวยสุขเวทนาแล้วก็บังคับให้มันได้เสวยสุขอย่างนั้นเรื่อยไปอย่าให้ได้เสวยทุกขเวทนาเลยอย่างนี้มันก็บังคับได้สิถ้าเป็นตัวตนจริงจังนะตนก็จะต้องได้เสวยสุขเวทนาเรื่อยไปอย่างนั้นไม่มีเสื่อมแต่ก็เพราะมันบังคับไม่ได้นั่นนะมันไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละเวทนาทั้งหมดนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนว่าให้รู้แจ้งว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยทีนี้สาเหตุที่จะได้รู้ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนานั้นก็เพราะสัญญาเป็นผู้จำสัญญาขันนี่นะเป็นผู้มีหน้าที่จำสุขจำทุกข์จำไม่ทุกข์ไม่สุขไว้ในใจเป็นอย่างนั้นแล้วสังขารก็มีหน้าที่วิตกวิจารเรื่องสุขเรื่องทุกข์ที่จิตใจมันเสวยอยู่นั่นวิญญาณก็มีหน้าที่รับรู้เวทนาต่างๆหมู่นั้นเช่นอย่างว่าเจ็บตาอย่างนี้นะเวทนาตามันก็เกิดขึ้นเพราะมันมีความรู้สึกคือมีวิญญาณมาอาศัยอยู่ที่ตานี่เมื่อมีละอองธุลีอะไรหรือว่ามีตัวแมลงบินเข้ามาชนมาตำเอาที่ตานี่นะมันก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเลยอย่างนี้นะนั่นแหละวิญญาณมันอาศัยอยู่ที่ตานั้นมันก็รับรู้สิ่งที่มากระทบตานั้นเลยแล้วก็ส่งกระแสลงไปหาจิตจิตก็รับรู้ว่าเจ็บตาอย่างนี้แหละแม้เสียงมากระทบหูก็เหมือนกันกลิ่นมากระทบจมูกรสกระทบลิ้นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกาย ก็เหมือนกันนะมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นแล้วก็ส่งกระแสเข้าไปหาจิตจิตก็รับรู้ความสัมผัสทางตาเป็นต้นเหล่านั้นรับรู้ด้วยบางทีก็เป็นสุขสบายดีบางทีก็เป็นทุกข์ไอความสัมผัสต่างๆเหล่านั้นนะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะบางทีก็ให้เกิดโทมนัสคับแค้นใจอย่างแรงบางทีก็รับรู้อารมณ์เหล่านั้นเฉยๆไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยอย่างนี้แหละเรียกว่านามธรรม ให้พึ่งพากันเข้าใจไว้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าในสติปัฏฐานสี่นั้นพระองค์ไม่กล่าวถึงสี่อย่างกล่าวถึงแต่เวทนาแล้วก็ไปทรงสอนให้ตั้งสติเพ่งจิตนั้นต่อเมื่อรู้เท่ารู้แจ้งเวทนานั้นแล้วก็ให้มาเพ่งดูจิตนี้บัดนี้ว่าใครเป็นผู้เสวยเวทนาต่างๆเหล่านั้นมันก็จะเห็นแจ้งลงว่าจิตดวงนี้แหละเป็นผู้เสวยสุขเสวยทุกข์เสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่หมดนั้นนะก็จิตดวงนี้เองอย่างนี้แล้วทรงสอนให้เพ่งดูจิตนี้ว่ามันเป็นตัวตนของเราจริงจังหรือไม่ใช่เพ่งดูแล้วไม่มีตัวตนเลยจิตนี้ก็ดีมันเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อเฉยๆเมื่อเพ่งดูจริงจังเข้าไปแล้วหาตัวไม่เจอเลยนี่ต้องสังเกตดูให้ดีพบแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองพบแต่ความนึกคิดเท่านั้นความรู้สึกก็ดีความนึกคิดก็ดีก็ไม่มีตัวตนขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นความรู้สึกก็เหมือนกันเดี๋ยวเช่นรูปมากระทบตาเกิดความรู้สึกในรูปนั้นขึ้นมาในขณะนั้นเดี๋ยวเมื่อเสียงกระทบหูเข้าไปเอาก็เบนความรู้สึกไปต่อเสียงนั่นอีกแล้วความรู้สึกต่อตานั้นหายไปไปเกิดอยู่กับความรู้สึกต่อเสียงแม้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เป็นอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรยั่งยืนเลยเกิดแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นนี่จิตนี่นะมันรับรู้อารมณ์ต่างๆแล้วมันก็ดับไปอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะมันก็เหลืออยู่แต่ความรู้อย่างเดียวเท่านี้แหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เราเพ่งดูว่าจิตนี้มันก็ไม่มีรูปร่างอะไรเลยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรเป็นแต่ธรรมชาติรู้เท่านั้นเองก็ให้เพ่งเข้าไปให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นการเจริญสติปัฏฐานนี่นะอย่าไปเพ่งไปให้เคลื่อนคลาดไปจากความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เช่นอย่างว่าจิตนี้ก็สักว่าแต่จิตไม่ใช่ตัวตนเราเขาอย่างนี้นะก็ให้เห็นตามนั้นหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อเห็นตามนั้นแล้วมันก็จะไม่ไปยึดถืออะไรแหละอันจิตนี้นะนั่นเองปัญญาเมื่อจะสอนจิตนี้ให้ปล่อยให้วางไม่ให้ยึดถืออะไรเลยเพราะแต่ตัวจิตแท้ๆก็ยังไม่มีตัวมีตนแหละแล้วสิ่งอื่นนอกจากจิตใจไปนี้มันก็ไม่มีตัวตนเช่นเดียวกันนะนั่นแหละเมื่อจิตมันฉลาดมันรู้แจ้งตัวเองแล้วก็มันก็รู้แจ้งสิ่งอื่นไปด้วยแบบนี้นะถ้าว่าจิตนี่มันเห็นว่ามีตัวมีตนอยู่อย่างนี้มันก็ยอมเห็นสิ่งอื่นว่ามีตัวมีตนไปอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นต้องให้สังเกตดูให้ดีเนื่องดังนั้นแหละเราจึงต้องมาเพ่งดูจิตนี่ให้มันเห็นชัดตามความเป็นจริงไว้ก่อน เมื่อมันเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้มันก็เห็นสิ่งอื่นเหมือนกันแหละกับเห็นจิตนี่นะ เมื่อมันเห็นฉะนั้นแล้วอะไรเรามันจะไปยึดถืออะไรอ่ะมันไม่มีอะไรยึดถืออะไรแล้วเพราะมันไม่มีตัวตนจะให้ยึดถือแต่ที่มันยึดถือกันอยู่นี่เนื่องจากว่าจิตนี่แหละมันสำคัญผิดว่ามันมีตัวมีตนมันถึงได้ยึดถือเอาไว้นี่นะให้พากันเข้าใจเนื้อบัดนี้ทรงสั่งสอนให้ตั้งสติเพ่งธรรมารมณ์บัดนี้นั่นเองธรรมารมณ์นี่มันก็ไม่ใช่ว่ามาแต่แห่งอื่นใดมันเกิดขึ้นกับจิตนี้เองนะแต่ว่ามูลเหตุแล้วมันก็มาแต่ภายนอก เช่นรูปมากระทบตาอย่างนี้นะจิตมันก็วิตกขึ้นมาเออนี่อันนั้นรูปใครอันนั้นใครอย่างนี้นะถ้าเราเคยรู้กันมาจำกันมาแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยากเลยอ๋อพ่อนั้นแม่นี้อย่างนี้แหละการที่จิตวิตกขึ้นมาอย่างนี้นะท่านเรียกว่าธรรมารมณ์แต่ทีนี้พระศาสดาทรงสอนให้รู้ทั้งเป็นปุคคลาธิฐานให้รู้ทั้งที่เป็นธรรมาธิฐานด้วยปุคคลาธิฐานนั้นให้รู้ว่าบุคคลนั้นชื่อนั้นชื่อนี้สัตว์จำพวกนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่โลกสมมุติกันขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าเป็นปุคคลาธิฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งดังที่แสดงให้ฟังเรื่องกายานุปัสสนานั่นแหละชักรูปเปรียบร่างกายนี่เหมือนกับห้องน้ำนะนั่นแหละเป็นปุคคลาธิฐานอันนั้นนะวันนี้น้อมมาเป็นธรรมาธิฐานเข้ามาแล้วอัตภาพร่างกายอันนี้มันไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเขาเลยวันนี้นี่เรียกว่าธรรมาธิฐานนะแสดงธรรมล้วนๆเลยวันนี้นะเรียกว่าแสดงธรรมชาติล้วนๆนะถ้าพูดถึงธรรมชาติแท้ๆแล้วมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยมีแต่สภาวธาตุสภาวธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองนะให้สังเกตดูให้ดีเช่นอย่างว่าวัตถุภายนอกเช่นต้นไม้อย่างนี้นะไอ้เพราะอะไรต้นไม้มันจึงเจริญเติบโตขึ้นไปอย่างนั้นได้ผลดอกออกผลมีใบมีกิ่งก้านสาขาออกไปก็เพราะว่าสังขารมันปรุงแต่งนี่นั่นแหละเนื่องจากว่าธาตุทั้งสี่นั่นมันปรองดองสามัคคีกันเข้าไปแล้วมันเลยกลายเกิดเป็นอุตุธาตุขึ้นในที่นั้นวันนี้มันก็เลยเกิดเป็นพืชต่างๆขึ้นมาวันนี้นะเมื่อธาตุสี่นั้นมันรวมกันเข้านะมันก็เกิดเป็นพืชต่างๆขึ้นมาเราเลยบัญญัติกันว่าต้นไม้หรือว่าหญ้าเถาวัลย์อย่างนี้เป็นต้นนี่ธาตุทั้งสี่นั้นเมื่อมันรวมกำลังเข้าแล้วมันเกิดมีชีวิตขึ้นมาทำให้เจริญเติบโตขึ้นไปได้แต่ไม่มีจิตวิญญาณมีแต่ชีวิตคือความรู้จักเติบโตขึ้นเป็นรูปลักษณะต่างๆรู้จักหาอาหารเลี้ยงตัวเองได้อย่างนี้แหละแต่แล้วทีนี้เมื่อธาตุทั้งสี่ที่มันคุมกันอยู่นั่นมันปรองดองสามัคคีกันอยู่นั่นมันเกิดแตกสามัคคีกันแล้ววะนี่บางทีธาตุน้ำมันร่อยหลอไปอย่างนี้ต้นไม้เนี่ยมันก็เหี่ยวเฉาเข้าไปทันทีเลยถ้าขาดน้ำเข้าไปจริงๆแล้วก็ตายเลยวะนี่ตายยืนเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอันสังขารภายนอกธรรมชาติภายนอกมันก็เป็นอย่างนั้นนะให้คนเราได้พิสูจน์ความจริงของมันได้เลยบริวกเข้ามาดูสังขารภายในสภาวธาตุสภาวธรรมภายในนี้อัตภาพร่างกายอันนี้นะบัดนี้อัตภาพร่างกายนี่เกิดด้วยเหตุปัจจัยอะไรมานี่อัตภาพร่างกายนี้มันไม่ได้เกิดโดยอาศัยแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นบัดนี้นะนี่มันอาศัยบุญบาปที่แต่ละบุคคลกระทำออกมาแต่ชาติหนหลังนู่นมันติดตามมาบัดนี้มันเรียกว่ามันนำจิตวิญญาณนี่ให้เข้ามาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดามาอาศัยธาตุของมารดากับบิดาผสมกันเข้าแล้วมีบุญบาปนั่นเป็นเครื่องตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้มีจิตวิญญาณมาครองอาศัยอยู่บัดนี้ ซึ่งมันแตกต่างจากต้นไม้เนี่ยวันนี้คนเรานะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาแล้วนะมันถึงได้เคลื่อนไหวไปมาได้บัดนี้เพราะมันมีจิตครองมันมีใจครองต้นไม้มันไม่มีจิตวิญญาณครองมันมีแต่ชีวิตเฉยๆคนเรานี่มีทั้งชีวิตมีทั้งดวงจิตอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้นี่แหละให้เพ่งพินิจดูให้ดีและทีนี้เมื่อเรามาเพ่งดูตามความเป็นจริงแล้วนะอัตภาพร่างกายนี่ก็อาศัยบุญบาปเป็นเครื่องตกแต่งให้เมื่อหมดบุญหมดบาปอันนี้ลงไปแล้วร่างกายนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยแม้จะมีอาหารดีๆอย่างไรมาบำรุงบำเรอมันก็คลายหมดเลยมันไม่รับแล้วคนเราเมื่อเจ็บหนักลงไปแล้วในที่สุดก็เหลือแต่น้ำเท่านั้นน้ำใสๆเนาะเอาสำลีซุปแล้วมาหยอดใส่ปากกันพอไม่คอแห้งเกินไปเท่านั้นอาหารอย่างอื่นไม่มีทางกลืนไม่ลงเลยนั่นเรียกว่าธาตุสี่นั้นมันแตกสามัคคีกันบุญที่ทำมาแต่ก่อนมันหมดอายุลงแล้วธาตุทั้งสี่อันรวมกันเข้าเป็นร่างกายนี่มันก็จึงตั้งอยู่ไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องอาศัยบุญกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนแล้วอย่างนี้มันก็อยู่ได้อย่างนี้มันก็ไม่ตายกันเลยป่ะนี่นะเพราะว่าอาหารการกินอะไรก็พอหามาบำรุงมันได้อยู่นี่ปัจจัยสี่นี่พอหาได้อยู่นี่ผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็พอหาได้อยู่นั่นแหละเป็นเมื่อเราพิจารณามาถึงขั้นนี้นะมันก็จะทำให้คนเรานั้นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมได้เลยแบบนี้อ๋อคนเราเกิดมามีกรรมเป็นของตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นจริงเลยทีเดียวแบบนี้เป็นงั้นเมื่อมันรู้จริงอย่างว่านี้แล้วเราก็มาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนน่ะมีกรรมอะไรบ้างแบบนี้เมื่อมาเพ่งดูจริงๆแล้วอย่างนี้มันก็รู้ได้เลยว่ามีทั้งกรรมดีมีทั้งกรรมชั่วอยู่ในกายในใจอันนี้อันกรรมชั่วมันมาแต่งร่างกายให้บางคนมันก็เกิดมาแล้วมีร่างกายไม่สมประกอบเลยมีวิบัติบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์นั่นแหละไอ้คนที่เกิดมาแล้วมีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆสมบูรณ์อันนี้เรียกว่าบุญตกแต่งให้อย่างนี้แหละแต่บุญตกแต่งให้นี่แหละบางทีมันก็มีบาปแฝงอยู่แต่ว่าแบบบาปนั้นมันยังไม่มีโอกาสให้ผลคนผู้เกิดมาก็จึงเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาได้เมื่อมาถึงคราวกรรมชั่วมาให้ผลแบบนี้นะมันก็มาดลบันดาลให้เจ็บไข้ได้ป่วยลงรักษาอย่างไรก็ไม่หายอันนี้เรียกว่าผลแห่งกรรมชั่วมันตามมาสนองเอาแต่บุคคลนั้นไม่เชื่อไม่เคยพิจารณาเรื่องกรรมเหล่านี้ก็จึงไปหาหมอดูหมอเดามาดูเป็นเพราะอะไรมันถึงรักษาไม่หายหมอดูเขาก็ทายไปตามตำราที่เขาเรียนมาเนี่ยถ้าตำรามันบ่งบอกว่าอ๋อคนมีลักษณะอาการอย่างนี้เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้มันต้องมีผีเข้ามาแทรกเขาก็ทำนายไปตามนั่นแหละมาเนี่ยอ๋อนี่มันเป็นกับผีเข้ามาแทรกต้องไปบนผีซะแล้วก็จะหายเอ้าแล้วผีมันจะกินอะไรเพราะว่าหมอก็บอกว่ามันจะกินเป็ดกินไก่กินหมูอะไรก็แล้วแต่มันละวันนี้ก็ไปบนหมอบนผีเนี่ยขอให้หายเถอะจะเอามาเลี้ยงหรอกอย่างนี้นี่บังเอิญว่ากรรมผู้นั้นมันให้ผลเพียงเล็กน้อยแล้วมันก็หมดไป โรคภัยก็หายเลยเชื่อมั่นว่าเออเป็นกับผีจริงๆเพิ่นว่าก็ต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูอะไรไปเลี้ยงผีเข้าไปอย่างนี้นะเป็นอะไรเชื่อผีอย่างถอนตัวไม่ออกเลยแต่ทีนี้บางรายเนี่ยกรรมชั่วมันให้ผลไปจนตายนุ่นแม้จะไปบนผีสักกี่ครั้งมันก็ไม่หายเลยอย่างนี้แหละเพราะว่ากรรมเวรของคนนั้นมันมีมากมันให้ผลเอาไปจนถึงวันตายนุ่นมันจึงหมดอายุมันลงมีอยู่ถมไปไอ้พวกบนบานศาลเก่าพวกนี้แล้วมันไม่หายอ่ะตายกันไปเยอะแยะเลยแต่ถึงกระนั้นคนเรามันก็จะไปงมเชื่อกันอยู่นี่น่าทุเรศจริงๆเนี่ยนั่นแหละไม่เชื่อหยูกยาซ้ำเลยนะคนที่เชื่อผีสางนางไม้เหมือนอย่างชาวเขาชาวดอยแต่ก่อนนี้มันเคยขึ้นไปเชียงใหม่ไปอยู่กับพวกชาวดอยเจ็บป่วยอะไรลงมาแล้วก็เอาหาหมอผีมาไปลงผีเท่านั้นแหละอ้อนวอนผีขอให้ผีช่วยให้หายเจ็บหายป่วยเมื่อหายเจ็บหายป่วยแล้วจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้บังเอิญอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยกรรมเวรมันไม่มากไปแล้วมันก็หายลงมานี่ก็ว่าผีออกไปแล้วไปเลี้ยงไปเลี้ยงกับผีเข้าไปแล้วนี่เขาอยู่กับผีแท้ๆพวกชาวดอยนี่นะต่อมานี่ยังว่าพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปถึงแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นหายจากความหลงความเมานับถือสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นไปบ้างพวกที่ยังนับถือจะก็มีเยอะแยะอันนี้เราที่เกิดมาเป็นอารยชนแปลว่าผู้เกิดอยู่ในสถานที่เจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะวิทยาต่างๆทั้งเป็นทางโลกและทั้งทางพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แนะนำสั่งสอนไว้อย่างนี้แล้วนะไอ้ชาวพุทธเรานั้นไม่ควรที่จะไปเชื่องมงายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกต่างๆที่หมอเขาทำนายทายทักหมู่นั้นมันไม่มีมูลความจริงหรอกมันสมมุติเอาแต่งเอากันขึ้นมาเฉยๆความจริงผีสางนางไม่อะไรเขาไม่ได้มาเกี่ยวกับมนุษย์เลยต่างคนต่างเกิดมามีกรรมของตนต่างก็เสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำออกมานั้นนะก็เหมือนอย่างเราเกิดมาอยู่ในโลกอันนี้แหละอย่างนี้นะเกิดมาแล้วต่างคนต่างก็ทำมาหากินของใครของเราไปเมื่อมีสุขมีทุกข์อะไรแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปอยู่อย่างนั้นอันฉันใดมนุษย์กับอมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละพวกอมนุษย์เขาก็เสวยผลของกรรมของเขาที่เขาทำเอาไว้เท่านั้นเองแล้วมนุษย์เรานั้นไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เลยไปสำคัญว่าไอ้พูดผีปีชาติเทวดาอารักษ์เหล่านั้นมีอำนาจเหนือตนนะสามารถทำให้ตนนั้นเป็นอะไรต่ออะไรก็ได้นี่เลยเชื่อกันไปอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วมนุษย์เรานี่นะมีบุญกุศลเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นซ้ำเป็นไรเพราะว่าพวกพูดผีปีชาติพวกอะไรพวกนั้นมันไปจะเพียงเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำมาเท่านั้นมันไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ละความมันไม่ได้ละความชั่วไม่ได้ทำความดีอะไรเหมือนอย่างคนเราอ่ะนี่คนเรานี่บุญกุศลตกแต่งมาให้แล้วนะแล้วมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็สามารถเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษได้นี่สามารถละความชั่วได้สามารถทำความดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในตนได้และแถมยังแผ่ความดีนั้นไปแก่ผู้อื่นได้ตามกำลังแห่งความดีที่ตนกระทำมานั้นแถมยังสามารถ ละอาสวะกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจบางท่านก็สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้ได้จริงๆไอ้อย่างนี้แหละทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าท่านมาเจริญสติปัฏฐานตามที่แสดงมาโดยลำดับนั่นแหละมาเพ่งดูรูปกับนามอันนี้แล้วไม่เห็นมีตัวตนอะไรเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลเมื่อมันปัญญามันบังเกิดขึ้นเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วผู้นั้นอันดับแรกก็ละความชั่วได้เด็ดขาดไปเลยแล้วก็ทำความดีให้เจริญขึ้นในตนได้เลยแบบนี้ไม่ไปคอยแต่จะให้บุญกุศลต่างๆมาอำนวยความสุขให้อย่างเดียวตนเองก็ขวนขวายกระทำบำเพ็ญเอาเพราะว่าบุญเก่าที่มันให้ผลนั้นมันก็ให้ผลอยู่ชั่วระยะชีวิตหนึ่งนี่เท่านั้นเองแล้วมันก็หมดไปนี่คนผู้มีปัญญาท่านรู้อย่างนี้เดชท่านยังได้ทำบุญกุศลเพิ่มเติมเข้าไว้เรื่อยไปในเมื่อยังมีชีวิตเป็นอยู่นี่เอาเมื่อตอนมองเห็นแล้วว่าความชั่วได้เป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตก็มาเพียรละกรรมมันชั่วนี่ออกจากกายวาจาใจเรื่อยไปเลยแบบนี้จะไม่เก็บเอากรรมชั่วไว้ในใจอีกแล้วเพราะมองเห็นด้วยปัญญาแล้วนี่ว่ามันเป็นเสนียดจันไรอ่ะมันก่อทุกข์ก่อยากให้อยู่ในสงสารอันนี้ก็เพราะกรรมชั่วนี่แหละอย่างนี้นะนี่มนุษย์เราน่ะบุญตกแต่งให้มาแล้วย่อมมีสติมีปัญญาสามารถที่จะละความชั่วออกจากตัวให้ได้หมดไปเลยสามารถที่จะทำคุณงามความดีให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนได้เต็มที่เลยทีเดียวจนสามารถละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานได้ก็เพราะมาบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเองเนี่ยทายกทายิกาก็ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติคือให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยความไม่ประมาทส่วนนักบวชก็เจริญศีลสมาธิปัญญาให้งอกงามเจริญขึ้นในกายวาจาใจของตนของตนเช่นนี้แล้วก็จะต้องได้รับผลคือถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาติปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปไปเกิดในชาติใดๆก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเมื่อได้พบพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์นั้นสามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในชาติที่เกิดนั้นๆดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้